τις ορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θα μπορούσε να είναι και προπαγανδιστικό για τις δύο συναυλίες που δίνει ο Θάνος Μικρούτσικος την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, λογικό, λογικότατο. Θα είναι πλειάδα εκεί τραγουδιστών, θα είναι ωραίες βραδιές. Δεν είναι όμως γι' αυτό, το βάλαμε για άλλο λόγο. Το βάλαμε επειδή ο Αλέξης Τσίπρας μας το θύμισε με κάποιο τρόπο. Όριό μας δεν μπορεί παρά να είναι οι γραμμές των οριζόντων, των μεγάλων θαλασσών του κόσμου, όπου πλέον τα καράβια μας. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Μα να που πας, γε μου θα πάω στα καράβια. Τα καράβια μας. Κι έτσι μαζί με τους 7 κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Όριό μας δεν μπορεί παρά να είναι οι γραμμές των οριζόντων, των μεγάλων θαλασσών του κόσμου. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Δόκτωρ Μπέκμαν, Διαβολάκος του Λεκέ. Μα να που πας, γε μου θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ. Αν καταλάβατε, φεύγει η μάνα και μένει ο γιος πίσω. Λογικό να φύγει η μάνα, γιατί κόβεται και η σύνταξη της μάνας από τον Γενάρη. Έχει κοπεί άλλες 12 φορές, δεν θα την κόβαν καμία φορά ετούτη, αλλά έρχεται μια γερή περικοπή. Οπότε η μάνα λέει στο γιο ότι θα φύγει και γι' αυτό ο γιος ρωτάει. Αυτά τα είπε στους εφοπλιστές που μίλησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι το όριό μας είναι γραμμές των οριζόντων και άλλες τέτοιες παπάντζες. Άκουγαν και αυτοί τι να κάνουν, τουλάχιστον αυτοί περνάνε καλά στα χρόνια της κρίσης. Όλοι εμείς τα ακούμε αυτά, τις ίδιες παπάντζες, ενώ δεν περνάμε και τόσο καλά. Όσο οι εφοπλιστές δηλαδή, γιατί καλά περνάμε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπω και μπορώ να διαπιστώσω. Χτύπησε το κουδούνι, βγήκαμε διάλειμμα, ξαναμπαίνουμε μέσα και η Γιάννη Άρογλου έρχεται να μας πει ότι ήρθε ο καθηγητής. Ησυχία! Ησυχία είπα! Ψυχόν! Μάθημα ξέρεις! Νέκρα και κασίδα! Μάθημα λέω, ξέρεις! Σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Ξέρεις. Λέγε. Η Ελλάδα είναι γνωστό σε όλους ότι είναι μια ιδιαίτερη χώρα στον παγκόσμιο και στον ευρωπαϊκό χάρτη. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η θάλασσα. Είναι μια χώρα θαλασσινή, είναι μια χώρα νησιωτική, διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και τα περισσότερα νησιά. Μπράβο παιδί μου, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστέψεις. Προφανώς είχε ανάμειξη σε αυτό το κείμενο ο Καρανίκας, δεν εξηγείται αλλιώς. Πήγε εκεί στους εφοπλιστές και τους έλεγε ότι έχουμε μεγάλη ακτογραμμή και η θάλασσα. Το μπλε, ό,τι ακριβώς λέγαμε στην Τρίτη, μάξιμουμ Τετάρτη Δημοτικού. Από την Πέμπτη και μετά δεν τα λέμε αυτά. Παρ' όλα αυτά, διάλεξε να τα πει στους εφοπλιστές, οι οποίοι τον άκουγαν πολύ συγκινημένοι. Και κάποια στιγμή μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ως αριστερός, ως πρωθυπουργός, για το πόσο καλά περνάνε οι εφοπλιστές τουλάχιστον σε αυτόν τον τόπο. Αρκεί να πω ότι μόνο για το 2017 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 20% παραπάνω από το 2016. Η αλήθεια είναι ότι η δραστηριότητα του τομέα της ναυτιλίας στα χρόνια της κρίσης δεν συμβάδισε, ευτυχώς θα έλεγα, με τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ήταν πολύ παραπάνω οι εφοπλιστές, ναι σωστό, αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Άρα τι περιμένει κανείς από μια αριστερή κυβέρνηση? Να φορολογήσει αυτούς που πέρασαν καλύτερα στα χρόνια του μνημονίου και δεν συμβάδισαν και είχαν και παραπάνω έσοδα και οι δείκτες οι δικοί τους των εφοπλιστών της ναυτιλίας πήγανε πολύ καλύτερα. Αναμένει κανείς από την αριστερή κυβέρνηση, είναι θέμα ωρών, λεπτών ίσως, κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ανακοινωθούν και οι σχετικοί φόροι, γιατί ενώ όλοι οι άλλοι δεν πέρναγαν και τόσο καλά και οι δείκτες τους δεν ήταν καλοί, αυξήθηκαν οι φόροι τους στους συνταξιούχους, εργαζόμενους, εργάτες, υπαλλήλους, μισθωτούς και λοιπούς τραγικούς συγγενείς αυτού του τόπου. Σε αυτούς αυξήσαμε φόρους και δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Τους άλλους που πήγανε και πολύ καλά σύμφωνα με τη δήλωση, ευτυχώς όπως είπε του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν γίνει τα δέοντα. Αναμένουμε θα γίνουν σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η αριστερή κυβέρνηση να μην καμπράξει τα δέοντα όταν βλέπει ότι ένας τομέας ανθυρός πάει πάρα πολύ καλά. Τελικά δεν φεύγει μόνο η μάνα στα καράβια, φεύγει και ο γιος. Όριό μας δεν μπορεί παρά να είναι οι γραμμές των οριζόντων, των μεγάλων θαλασσών του κόσμου, όπου πλέον τα καράβια μας. Δόκτωρ Μπέκμαν, διαβολάκος του Λεκέ. Η μητέρα σας. Θα πάω στα καράβια. Αυτός πήγε χαμένος. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Διαβολάκος του Λεκέ. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα, όλους και όλες ξεχωριστά, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Για μου που πας, μάνα, θα πάω. Στα τσακίδια. Τα καράβια είναι λίγο μακριά, κουνάνε και όλες. Τα τσακίδια είναι σταθερός προορισμός, μπορεί ο καθένας να τον πάρει και να πάει όπου νομίζει να πάει προς τα εκεί. Αυτά έτσι λίγο θαλασσινά σήμερα. Λογικό, καλοκαίρι έχει έρθει. Οπότε οι ανοιχτές γραμμές των οριζόντων, τα καράβια μας, όλα αυτά του Αλέξη Τσίπρα, μας ξύπνησαν τις μνήμες και τις θύμησες οι οποίες ήρθαν εκεί που δεν το περιμένουμε. Θύμησες ήρθαν και χθες το βράδυ, όσοι είχατε το κουράγιο με τα μεσονύχτια, να δείτε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε αυτά τα ντοκιμαντέρ, αφιερώματα που κάνει ο Sky. Έχει καταγράψει διηγήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όσο ήταν εν ζωή τα τελευταία 10 χρόνια και υλοποιώντας μια παρακαταθήκη του ότι όλα αυτά να δημοσιευθούν ένα χρόνο μετά το θάνατο, αρχίζει σιγά σιγά και τα βγάζει προς τα έξω. Ένα από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης χτες είναι αυτό για το παλάτι. Γενικώς όλη αυτή η πολιτική, η παλιά γενιά υπηρέτησε τρελά το παλάτι. Δεν σήκωνε κεφάλι ότι έλεγε το παλάτι, αλλά τώρα εκ των υστέρων θέλουν, θέλουν όλοι να το παίξουν αντάρτες. Αντιστασιακοί, οπότε ο Μητσοτάκης μάθαμε σύμφωνα με τον ίδιο ότι ήταν κατά του παλατιού. Ήμουνα διάκι άγριος που λέει η Μαρίκα. Δεν μ' άρεσε το παλάτι, δεν μ' άρεσαν τα συμβατικά. Αρνήθηκα να ράψω φράκο και σμόκιν. Τους έκανε τέτοια ζημιά που τη θυμούνται ακόμα. Δεν είχε ράψει στην αρχή φράκο και σμόκιν. Ήταν αντισυμβατικός, τον ακούσατε. Δεν ήθελε τα συμβατικά. Ήταν κατά του παλατιού και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το διατυπώσει όλο αυτό και να το δείξει. Και διάλεξε αυτόν τον τρελό τρόπο, επαναστατικό για τα δεδομένα της εποχής, να δείξει πόσο αντιστασιακός είναι. Συνέβη στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακούσουμε μια περιγραφή μιας ληστείας. Είναι ο Παθών, ο επιτόπου, όπως λέμε, τα περιγράφει πολύ ωραία. Ήταν μέσα 40 λεπτά. Εδώ, 40 λεπτά και εγώ απ' έξω. Και εγώ απ' έξω να φωνάζω στην αστυνομία. Εγώ μένω ακριβώς απέναντι από το αστυνομικό τμήμα. Βγαίνω στο μπαλκόνι και φωνάζω στο σκοπό και τους τρεις αστυνομικούς που ήταν έξω. Γρήγορα στο μαγαζί μου υπάρχει άνθρωπος μέσα. Έρχομαι έξω από το μαγαζί μου και βλέπω το ρολό ανεβασμένο. Καλό το 100. Και τους λέω: είμαι απ' έξω. Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στο μαγαζί μου. Ελάτε τώρα. Μου απαντάνε: κύριε, θα έρθουμε αμέσως. Μετά από 5 λεπτά τους ξαναπαίρνω στο τηλέφωνο και μου λένε: κύριε, έχουμε δώσει το σήμα και ερχόμαστε. Βγαίνει ο ληστής, τον κυνηγάω φορτωμένος, παίρνω τηλέφωνο εν κινήσει στο 100 και τους λέω: είμαι στην οδό Κολέτη, μπαίνω στην οδό Σουλτάνη, στείτε ένα περιπολικό. Και μου απαντάνε: σταματήστε σε ένα σημείο, κύριε, για να μπορέσουμε να έρθουμε. Να πω του ληστή δηλαδή: σταμάτα για να έρθει η αστυνομία. Και μετά από ένα τέταρτο έρχεται ένας αστυνομικός, ένα παπάκι, να μου πει ότι είναι από την ασφάλεια. Σε παπάκι. Σε παπάκι, λες και παρήγγειλα πίτσα. Που πίτσα να είχα παραγγείλει, θα είχε έρθει πιο γρήγορα. Αυτός ο συσχετισμός ο τελευταίος έχει μια βάση λογικής. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι τράβηξε ο άνθρωπος με όλα αυτά τα πολύ ωραία και τις δοσοληψίες με κρατική υπηρεσία. Εδώ είναι προκειμένου την αστυνομία, όταν την έχει και ανάγκη. Συμβαίνουν στις καλύτερες δημοκρατίες και στις καλύτερες ελευθερίες. Έχουμε βγει όμως τα ανοιχτά πελάγι. Ορίζοντές μας είναι οι ορίζοντες, όπως είπε, οι ανοιχτοί ορίζοντες και οι θάλασσες σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου. Δεν θα μείνουμε τώρα στο μίζερο του τι ακριβώς του συνέβη του συγκεκριμένου σε ένα στενό κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε και βλέπουμε μπροστά, ανοίγουμε τα μάτια, αφήνουμε τα μίζερα πίσω και το βασικό όλων είναι ότι έχει πια αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ανακτήσουμε ίσως το σημαντικότερο, την εμπιστοσύνη. Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέρα με τη μέρα να ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των αγορών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το διαβατήριο για την οριστική έξοδο από τα προγράμματα στήριξης. Αυτό θα γίνει την 21η Αυγούστου. Θα φωνάξουμε ένα Γιούρια και θα φύγουμε όλοι μαζί. Οριστική έξοδος από τα προγράμματα στήριξη. Ήταν το πρώτο Γιούρια, γιατί ακολουθεί και δεύτερο. Ισορροπήσαμε τα δημόσια οικονομικά, αφού τα εξηγιάναμε, και έτσι από μια χώρα διαρκώς ελληματική, σχεδόν τελευταία, θα έλεγα, στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης, σήμερα η Ελλάδα είναι από τις πρώτες και είναι μια χώρα πλεονασματική. Μπράβο! Και είναι μια χώρα πλεονασματική. Ωραία, αυτά τα έλεγε στους εφοπλιστές. Χαιρόντουσαν όλοι, γιατί και οι εφοπλιστές είναι πλεονασματικοί σε μια χώρα που 4.300.000 αφημοί, όλοι σχεδόν, χρωστάνε στην εφορία. Είναι ελληματικά τα αφημοί. Ελληματικοί όλοι εμείς. Παρ' όλα αυτά η χώρα είναι πλεονασματική. Πώς γίνεται τώρα αυτό, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Δεν του το έθεσε κανείς βεβαίως. Αυτά τα ερωτήματα δεν θα τεθούν ποτέ. Τα ξέρουμε όλοι εμείς, τα ξέρουν κι αυτοί. Θα γίνονται οι παράλληλοι μονόλογοι και κυρίως οι παράλληλες συγκρίσεις. Κάτω στις ακροποταμιάς το μονοπάτι περπατάει, κράτοντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Κάποτε λίγο σταμάτα, κόβει πόνια στρογγυλά. Θα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χτίσει σαν δόση. Κάτω στις ακροποταμιάς το μονοπάτι να τον φτάνουν. Κάτω απ' τα κλόνια μιας φτελιάς χωροφυλάκι και τον πιάνουν. Από παραδείσει ώρα οχτώ τον σέρνουν σε κελί μικρό. Απ' έξω κάθονται φυλάνε, πίνουν ρακί και πλαστιμάνε. Αυτός είναι Λόρκα με τη γραφίδα του Ελίτη, απόδοση στα ελληνικά. Σαν σήμερα 5 Ιουνίου του 1898 γεννήθηκε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στην Ανδαλουσία, και σαν τον εκτέλεσαν οι φασίστες του Φράγκο 19 Αυγούστου του 1936 στην αρχή του εμφυλίου. Διαλέξαμε να το ακούσουμε, είναι μια άλλη εκτέλεση, συνήθως το ακούμε από τη Φαραντούρ. Μας αρέσει πολύ, είναι ο ποιητής της εκπομπής έτσι και αλλιώς και όχι μόνο. Οπότε έτσι πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Τα τεχνικά εδώ της εκπομπής τα ξέρετε όλα. Κάτω στις ακροποταμιάς το μονοπάτι να τον φτάνουν. Κάτω απ' τα κλόνια μιας φτελιάς χωροφυλάκι και τον πιάνουν. Από παραδείσει ώρα οχτώ τον σέρνουν σε κελί μικρό. Απ' έξω κάθονται φυλάνε, πίνουν ρακί και βλαστημάνε. Δεν μπορεί παρά να είναι οι γραμμές των οριζόντων, των μεγάλων θαλασσών του κόσμου, όπου πλέουν τα καράβια μας. Πλέουν τα καράβια μας, μια χαρά. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, για 3-4 λεπτά όσο θα ακούμε το λαό, γιατί αμέσως μετά θα έρθει εδώ. Σήμερα θα το κάνουμε λίγο τις Πέμπτης, γιατί έχουμε και καλεσμένο το Φίβο Δελιβοριά. Ξεκινάει την ταράτσα του από αύριο, τι έχουμε, Τετάρτη, ναι. Οπότε τον έχουμε εδώ. Ακούμε το πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και όλοι μαζί εδώ. Έλα. Κάνεις πράγματα. Κάνω πραγματάκια. Κάνω πραγματάκια με τη Βάνα την Μπάρμπα. Εγώ κάνω πράγματα. Πράγματα. Τι κάνεις εσύ? Πράγματα. Όχι πράγματα, πράγματα. Α, δεν το πιες, αλλά εντάξει. Καλά, εντάξει. Δεν την προφορά ιδιαίτερη που έχει η Βάνα, ρε. Α, για πες το πάλι, για πες το πάλι. Δεν το πετυχαίνω καλά, ρε. Δεν το παίξω, να το παίξω μίμος. Με ηρωνεύεσαι, έλα. Έλα, γεια. Για πείτε μου λίγο κάτι για το Ρουβίκονα, ρε παιδιά. Είναι αυτοί που πήραν τα λεφτά από την Ενέργεια και την Ελλάς Power, δεν είναι? Αυτοί και μετά τα τρώγανε στη Μύκονο. Μπράβο. Και προκαλούσανε με φωτογραφίες και που τώρα πήγανε και πήρανε στο Πόρτο Χέλι μια βιλάρα. 10 εκατομμύρια, ναι. Πόσα? 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια, μια βιλάρα. Αυτοί οι ίδιοι, ναι, οι Ρουβίκονας, τι περίμενες? Είναι αυτοί οι Ρουβίκονας που ήταν δικηγόρος του Σοβορίδης. Ναι, ρε, σε, αυτοί δεν είναι. Αυτοί είναι οι ίδιοι. Ντροπή τους, δηλαδή. Να τα λέμε όμως, γιατί δεν τα λέμε. Ειλικρινά, δηλαδή, άσχημα πράγματα, πολύ άσχημα αποστολή μου. Όταν λέμε φάγαν από την Ενέργεια, δεν έφαγαν από μια εταιρεία, ε. Έφαγαν από τον κόσμο που έδωσε τα λεφτά του. Καλά τους κάνανε. Ναι, καλά τους κάνανε. Να σου πω, άμα είσαι καλό δικηγόρο, δεν μου γαμίστε. Πολύ καλά τους κάνανε. Στο κάτω-κάτω, φίλε, η Μακεδονία μόνο να το όνομα να υπερασπιστούμε. Αυτό. Το όνομα. Και τα εδάφη. Και τα εδάφη, όχι, ναι, μόνο το όνομα. Κυρίως μην έρθουν και μην έρθει κανένα Σκοπιανό και μα πάρει τη. Αυτό. Το όνομα και τις βραχονισίδες, ε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Προσοχή, σας παρακαλώ εκεί. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Χαίρομαι για την εξέλιξή σου. Γιατί? Είμαι παλιά σου θαυμάστρια εγώ, από τις πρώτες. Και ποια είναι, Μαρία, η εξέλιξη? Τώρα και στην τηλεόραση και σε παραστάσεις που δίνεις και γενικά είσαι καλό παιδί. Είμαι ο καλύτερος. Πες μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Οι δικοί μας σκίζονται, τρώγονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι από ανέκαθεν υπήρχε. Mm. Λοιπόν, γιατί δεν βγάζουν από τα επιθετά τους το χατζί? Να τα. Είναι λέξη. Να βγάλουμε και το ουγλού μετά, για να μπορέσουμε να να μην ξέρουμε κανέναν. Το χατζί θα πει αυτός, προσκυνητής. Το γλου είναι γιος. Το λαφαζάνης είναι πολυλογάς. Μη λες έτσι. Ναι, το λέω, μην τα βγάλεις στον αέρα. Γιατί να μην τα βγάλω? Το λαφαζάνης στα Τούρκια θα πει πολυλογάς. Το Τσίπρας. Το Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Το Καμένος, το Λεβέντης. Όχι, αυτά είναι ελληνικά. Το Λεβέντης από το Τούρκικο. Λεβέντης θα πει παλικάρι. Μπράβο. Το Μητσοτάκ. Το Μητσοτάκ Ιόκ. Τίποτα. Μόνο Σαββόπουλος. Κύριε Παρπαγιάννη, παρακαλώ. Ο Τσίπρας δεν πιστεύει ούτε στον κομμουνισμό ούτε στον σοσιαλισμό. Πιστεύει στον κολοπεδαρισμό. Κολοπεδαριστές όλων των χωρών, ενωθείτε! Πόσο Κυριάκος είσαι, πόσο φιλελεύθερος, εφημερίδα. Νάτα. Βάζω πράσινη φόρμα χρυσομυγή. Ασημετάλληρο. Έτσι. Και με το. Κλείσε μύτη, κλείσε μύτη, πάμε. Κοίθε μου, χρώστα 5 εκατομμύρια, πάμε. Πάμε. Τραγούδα με φασίστα, το Σφαγανάκι, τραγούδα μαζί του. Πάμε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλες, νεκροθάφτες και οι δύο σας. Νεκροθάφτες. Να πας να δεις Βοσκόπουλο που τραγουδάει με το φασίστα τώρα το καλοκαίρι. Ρε μαλάκα, έχω δει Βοσκόπουλο που πετάγαμε γαρδένες. Αυτό τώρα πήγαινε ξανά. Γαρδένες, μαλάκα, γαρδένες, όχι γαρίμπαλα. Στο ρήμπας πετάγαμε γαρδένες, καραγιόζου, γεια. Τελικά που βάλε δίλημα. Τι δίλημα? Σ' άκουσα από εσύ που έλεγε να μιλάει στον άλλον, που έλεγε πάει το παιδί να δει το γκέι. Δεν ακούγεσαι καλά, δεν έχει σημα. Μπουκώνει, μιλά στο τηλέφωνο, πού το έχει βάλει το τηλέφωνο? Υποψιάζομαι διάφορα. Πού? Τελικά το παιδί λέω να το πάω να δει άντρε που γαμπτούνται ή άντρε που βαράνε τον παππού. Άντρε που βαράνε τον παππού. Για να παίρνει σωστά μηνύματα. Αυτοί που εννοεί οι άλλοι δεν κάνουν κάτι δημοσίου ούτε με τα παιδιά του αγκαλιά. Και δεν σε αφορά κιόλα τι κάνουν. Ναι, δηλαδή, ναι, για μαζέψου λίγο. Ναι, να του φασίστε, να δει πώ είναι. Γιατί θα περάσουν τα χρόνια, θα έχουν φάει τέτοια φάπα που θα του βλέπει μετά σαν του δεινοσαύρου. Τώρα είναι ευκαιρία. Πως φαντάζεστε ένα αναψυκτήριο, πως φαντάζεστε ένα βαριετέ. Η Ακρόπολη είναι πάντα ένα μυστήριο κι όλοι καβητός δεν πάλιωσε ποτέ. Τι να κρύβουν τα κορίτσια κάτω από τα ρούχα, το μανίκι του μάγου, τι να κρύβει κι αυτό, κι λαχτάρα από παιδάκι πουχα, που να παίζει πια μπουκάλα και κρυφτό. Ελάτε στην ταράτσα του Φίβου, ελάτε στην ταράτσα του Φίβου, γελάτε με το νόημα που κρύβουν γράνιτες, καρεκλάκια κι αναμένα ρεσό. Πετάξτε στην ταράτσα του φίβου ξεχάστε. Στην ταράτσα του φίβου σκεπάστε. Τις σκιές που σας κρύβουν με σεντόνι από αγιο κλίμα. Ταράτσα. Που λέμε την κάναμε ταράτσα, να πω και ένα αστείο κι εγώ. Μπράβο. Γιατί καλό νομίζω. Γιατί τέριαζε. Τέριαζε. Λοιπόν, έχουμε εδώ καλεσμένο, όπως είπα και πριν, ναι, ναι. Το Φίβο Δελιβοριά. Γεια σου Φίβο. Τι έγινε, παιδες? Εδώ βάλαμε το εισαγωγικό που έβαζες πέρυσι. Μπαίνατε στην ταράτσα όλοι οι συντελεστές της παράστασης κτλ. Και φέτος νομίζω θα μπαίνετε έτσι. Φέτος, ναι, αλλά σε πιο υπερπαραγωγή φάση. Έχω μια ντουντούκα μεγάλη σκηνοθέτη. Έχουμε ένα τρέιλεράκι το οποίο κινείται. Ένας μάγος το κινεί τηλεκινητικά. Γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι θεσμός. Μιλάμε για ένα, τον καλέσαμε για να μιλήσουμε για ένα θεσμό πια. Πολιτιστικό στον τόπο. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών και μετά είναι. Και η ταράτσα του Φίβου. Ναι. Που έγινε πέρυσι, την είχε δύο φορές τη βδομάδα. Λειτουργούσε μάλλον για το κοινό, δύο φορές. Ακριβώς. Και παίζαμε Τετάρτες Πέμπτες την παράστασή μας. Το κόνσεπτ ήταν το παλιό Βαργετέ. Ακριβώς. Αναψυκτήριο, να το πούμε κάπως έτσι. Εγώ πρόλαβα και λίγο τα αναψυκτήρια. Κοίταξε, είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 30, το θέαμα ποικιλιών. Υπήρχαν βέβαια επιθεωρήσεις από το 1894 και το οποίο μαζί με την επιθεώρηση κατόρθωσε, παρότι είναι ξενόφερτα και τα δύο, να γίνουν πάρα πολύ ωραία ελληνικά πρωτότυπα είδη. Λοιπόν, ένα μείγμα αυτών των δύο έχω κάνει εγώ. Και με λίγο, πώς να σου πω, με λίγο την πατίνα του χρόνου που έχει περάσει. Δηλαδή το γεγονός ότι, δηλαδή πιστεύω ότι αν και εσύ και εγώ ήμασταν νέοι στην δεκαετία του 60 ή του 70 που παρήκμαζε το αναψυκτήριο, δεν θα πηγαίναμε εκεί, θα πηγαίναμε αλλού. Θα πηγαίναμε σε κάτι. Ναι. Τώρα ωστόσο νέος. Που έχει τελειώσει. Είναι νέος. Ο Θήμιος ήταν νέος τότε. Είναι. Πήγαινε στην παραμένει και τώρα. Το ότι έχει τελειώσει μας κάνει. Μας δίνει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε σαν όνειρο, σαν κάτι ποιητικό, σαν κάτι που δεν το ξέρουμε. Οπότε παρεμβαίνεις και πάνω και κάνουμε και ένα σωρό πράγματα που μπορούν να είναι αλλιώς. Και έχει, είσαι εσύ, λες και τραγούδια σου, έχεις πάντα καλεσμένο, η ηθοποιό, η τραγουδιστή. Υπάρχει μόνιμο θείασου. Μόνιμο θείασου, ναι. Υπάρχει ο Αλευράς. Η Νταντιζέτ, η μπουρλέσκ στρίπερ, φοβερή περσόνα. Υπάρχει ο μάγος, ο Άλεξ Ντεπαρή. Υπάρχει η Νεφέλη Φασούλη, η νέα τραγουδίστρια. Και θα έχω, όπως και πέρσι, κάθε εβδομάδα διαφορετικούς καλεσμένους. Αυτό όλο ξεκινάει αύριο, έτσι. Πρώτη. Αυτό ξεκινάει αύριο. Εδώ έχω έναν αόρατο καλεσμένο, τον Λουκιανό Κλαϊδόνη, στην ουσία. Θα έρθουν η Αφροδίτη Μάνου και η κόρη του, η Μαρία Κλαϊδόνη, η οποία γράφει και αυτή τραγούδια και τραγουδάει. Και θα του κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Γιατί ακριβώς ήταν ο πρώτος καλεσμένος που ήθελα να έχω πέρσι. Δηλαδή τον Οκτώβριο του 2016 που πήγα και το πρότεινα στον Ηλία Μαροσούλη να κάνω την ταράτσα στο Άκρον, του είπα θέλω να αρχίσουμε με τον Λουκιανό γιατί είναι ο καθηλήν αρμόδιος να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Γιατί είναι μια ταράτσα που έχει και θέα την Ακρόπολη, βλέπεις τη μισή Αθήνα. Αλλά είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Και το Λυκάβητο το βλέπεις όλη την Αθήνα, ας πούμε. Ταιριάζει απόλυτα. Λοιπόν. Επειδή ο χρόνος πρόλαβε τον Κλαϊδόνη. Ο χρόνος πρόλαβε τον Λουκιανό, το κάνω φέτος. Γιατί αν το έκανα πέρσι κιόλας, απόντος του Λουκιανού, θα ήταν οδυνηρό και θα ήταν και λίγο την βορυχία. Θα ήταν λίγο. Φέτος θα είναι πάρτι. Φέτος έχει περάσει αρκετός χρόνος για να τον γιορτάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Την άλλη εβδομάδα ποιου θα έχει, την άλλη Τετάρτη. Την άλλη εβδομάδα. Έχει και τίτλο, νομίζω, η παράσταση. Έχει ένα ιδιαίτερο τίτλο. Λοιπόν, έχω ένα παιδί. Καταρχάς. Παιδί, οποίο δεν το λες και παιδί. Παιδί. Έναν ΑΗ παιδά, ο οποίος πραγματικά αυτός και αν είναι γεννημένος για αναψυκτήριο και για Βαριετέ κανονικά. Δηλαδή, είναι όταν σκεφτόμουν πέρσι πρόσωπα τα οποία θα ήταν ιδανικά γι' αυτό. Εννοείται ότι σκέφτηκα και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Δηλαδή είναι. Α, γι' αυτό μιλάμε τόση ώρα. Νόμιζα και το γραμμένο, τι έλεγες. Και ο γραμμένος. Θα έρθουν μαζί με τον Σπύρο το γραμμένο, με τον οποίο έχουν κάνει ήδη ένα εξαιρετικό ντουέτο. Και θα είναι βέβαια και ο Μάκης ο Παπαδημητρίου. Και θα κάνουμε ένα σχόλιο. Ο ηθοποιός, αυτός ο εξαίρετος ηθοποιός. Ναι, και ναι, ιδιαίτερα ναι. Κωμικός ηθοποιός. Βέβαια, βέβαια. Και φοβερά έτοιμος για όλα. Ναι, ναι, ναι. Φοβερά έτοιμο. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι, ναι, εξαιρετικός. Και θα είναι, πώς θα ονομάζεται όλο αυτό? Αυτό θα λέγεται ελληνοφρενοβλαβίωση. Για πες το πάλι. Ελληνοφρενοβλαβίωση. Γιατί δεν το είπατε, του το είπα από την αρχή, ελληνοφρενοβλάβια. Υπάρχει ένα τραγούδι του Νικόλα Άσιμου, του Σχιζοφρενοβλαβίωση. Α, οπότε έγινε. Οπότε έκανα κατάσταση. Πάτησε εκεί. Και θα κάνουμε θα είναι η πιο επιθεωρησιακή από όλες τις βραδιές της φετινές Ταράτσας. Θα είναι μια πολιτική επιθεώρηση. Αυτό θα είναι δηλαδή το στοιχείο που θα κυριαρχεί αυτή τη φορά. Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι ένα πάρτι για τον Λουκιανό. Την άλλη εβδομάδα, μετά τα παιδιά, θα είναι η επιστροφή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Οπότε τη συνδυάζω, ναι, με την Μαρία την Παπαγεωργίου, που είναι έτσι μια φυσική της συνέχεια και είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Ιδανικές Φωνές. Είναι βασισμένο πάνω στις ωραίες ερμηνείες. Την τέταρτη φορά με τη Μαρίζα θα το κάνουμε ρομάντζο, με τη Μαρίζα Ρίζου. Ναι. Αυτά είναι τα προγράμματα. Αυτά τέσσερις, είναι το Ιούνιο. Αυτά που ανακοινώνουμε τώρα. Τον Ιούλιο έχουμε άλλες εκπλήξεις. Αύγουστο κλείνει. Και τον Σεπτέμβριο πάλι άλλες εκπλήξεις. Πέρυσι πήγε πολύ καλά αυτό. Ναι, ήρθαν 12.000 άνθρωποι. Καλά, νομίζω, 12.000. Και ούτε εσείς περιμένατε τόσο. Όχι, ναι. Εγώ περίμενα κάτι χειροποίητο, σαν τα προγράμματα που κάνω κάθε χειμώνα. Αλλά ήρθαν 12.000 άνθρωποι μέσα σε. Κάθε εβδομάδα ήταν γεμάτο, δύο μέρες ήταν τίγκα, ναι, όχι γεμάτο, ναι. Τίγκα. Δηλαδή έψαχνες να βρεις εισιτήριο, το θυμάμαι, το έχω παρακολουθήσει πολύ. Φέτος πώς διαφοροποιείται από το περσινό κόνσεπτ γενικώς του αναψυκτηρίου? Κοίταξε, πέρσι είχαμε την εξής ιδέα, να έχουμε έναν ηθοποιό και έναν τραγουδιστή κάθε εβδομάδα, οι οποίοι να διανθίζουν την παράσταση. Αυτή τη στιγμή εγώ σκέφτομαι πιο πολύ σαν παράσταση, όπως σας είπα. Δηλαδή λέω, αυτή τη εβδομάδα θέλω επιθεώρηση, την άλλη θέλω κάτι. Οπότε μπορεί να καλέσω δύο μουσικούς ή τρεις ηθοποιούς ή δεν ξέρω τι. Είναι πολύ πιο ελεύθερος προς αυτό. Έχει κουνηθεί το πλαίσιο λίγο και είναι λίγο πιο ανοιχτό. Τι έχω κάνει? Έχω προσθέσει μία μέρα, τη Δευτέρα, που δεν παίζουμε εμείς, αλλά τη δίνω με Airbnb την Ταράτσα, ναι. σε έναν αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος κάνει αυτός μια συναυλία εκεί και είμαι εγώ ο guest του. Από ποια Δευτέρα ξεκινάει αυτό και αυτό ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, ναι. 11 του μήνα. Πρώτη είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη. Θα ακολουθήσει η Αγγελική του Μπανάκη στις 25. Την άλλη Δευτέρα. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Σαββόπουλος, ο οποίος είχε έρθει πέρσι στο τελευταίο διήμερο ως δικός μου καλεσμένος, θα πάρει αυτό στην Ταράτσα όλες τις Δευτέρες του Ιουλίου. Θα κάνει ένα πρόγραμμα που το ονομάζει Τα Τραγούδια των Άλλων. Και θα πει μόνο τραγούδια άλλων, από τον Ατίκ μέχρι το Θανάση Παπακοσταντίνου, που του αρέσουν πάρα πολύ. Θα λέει τις ιστορίες του, θα λέει τι τον συνδέουν με αυτά. Και εκεί θα είμαι και εγώ guest star του. Αυτό θα είναι ίδιο κάθε Δευτέρα, έτσι? Αυτό θα είναι για τέσσερις Δευτέρες. Ναι. Θεωρήσαμε όλοι ότι δεν αρκεί μία Δευτέρα. Όχι, για το όχι, φαντάζομαι, αυτό. Ναι, γιατί και πέρυσι με το Σαββόπουλο. Αυτό θα είναι ιδιαίτερο πολύ το τέτοιο. Το Σεπτέμβριο έχει βγει πρόγραμμα, είπαμε και στην συνέντευξη τύπου κάποια πράγματα. Ναι, εντάξει, κοίταξε, ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα λέω από τώρα. Δηλαδή θα έρθει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, θα έρθει η Λένα Πλάτωνος, θα κάνουμε μια βραδιά ηθοποιών μεγάλη. Ένα μεγάλο. Δηλαδή θα καλέσω ηθοποιούς από κάθε γενιά του ελληνικού θεάτρου για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο θεατρικό τραγούδι, σε νούμερα, σε τέτοια πράγματα. Θα έχει πολύ κινητικότητα φέτος η Ταράτσα. Όλο το χρόνο με αυτό ασχολείσαι. Ενώ για να σκεφτείς ποιοι θα έρθουν, τι ιδιαίτερο θα έχει, ειδικά φέτος που υπήρχε και η προηγούμενη χρονιά. Αυτό, ναι, ναι. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Δεν έχω ζήσει το μεσοδιάστημα. Παρότι έκανα πράγματα, κάναμε με τη Μαρίνα τη Σάτη την παράσταση, κάναμε το ένα το άλλο. Αισθάνομαι ότι έφυγα πριν δύο εβδομάδες από την τελευταία παράσταση της Ταράτσας και είμαι πάλι εκεί και δουλεύω. Δηλαδή, γιατί όλο αυτό το διάστημα παίρναμε τηλέφωνα, κάναμε αυτό. Συναντήσεις, κόσμο, πρόβες, πράγματα. Θυμάμαι μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, Αποστόλη, ο Φίβος είμαι, πήρα να σε κλείσω για την Ταράτσα. Ο ίδιος παίρνει. Ζορίστηκες πολύ να τον κλείσεις. Εμένα τουλάχιστον ο ίδιος. Έθεσε όρους. Αν δεν είναι πρώτο το όνομά μου, δεν έρχομαι και τέτοια. Ναι, τέτοια χρώμα. Πρέπει να τον ταιριάξει. Με τη Ζωζό Σαπουτζάκη πρέπει να τον ταιριάξει. Ναι, με τέτοια. Σωστό. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Το Σεπτέμβριο. Δύο άκρε. Να ενωθούν. Ξαπλωμένο σε να πιάνω εγώ. Εσύ. Όχι Ζωζό. Με τον Μπούτι έξω. Να ντυθεί η Ζωζό Τσολιά και εσύ Ζωζό. Εγώ εύκολα. Εγώ με χαρά. Έχω ψηλοντυθεί. Έχει ψηλοντυθεί με το κόκκινο. Αλίμονο. Σου πάει και όλο το υποστήριξη. Δεν έχω τέτοιο Μπούτι, αλλά την παλεύω. Εντάξει, σύγκριση των δύο μπουτιών. Να πάρουμε μια γεύση από πέρυσι. Είχατε ένα ωραίο πεντάλεπτο, δεν θα το ακούσουμε όλο, με τις διαφημίσεις που ήταν πολύ ωραία ιδέα και έδινε πολύ κέφι στον κόσμο. Τρέξε, τρέξε, μικρούλι, γίνε άντρας, μικρούλι, άντρας ωραίος, γερός. Τρέξε, τρέξε, μικρούλι, γίνε άντρας, μικρούλι, άντρας ωραίος γερός. Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα η χένη και καινούργια σε κουτί. Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα η χένη και καινούργια σε κουτί. Τώρα η χένη και καινούργια για το σπίτι, δοκίμασε τι και ποτέ δεν θα σου λείπει. Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική. Τώρα η χένη και καινούργια σε κουτί. Τώρα η χένη και καινούργια σε κουτί. Τώρα η χένη και καινούργια σε κουτί. Η Λόλα, τη φωτιά. Η Λόλα, πού τη θυμήθηκες? Αυτά είναι διαφημίσεις παλιές. Οι λίγο μεγαλύτεροι έχω ακούσει, τις θυμούνται. Λοιπόν, καλά, και λίγο μικρότεροι. Και λίγο μικρότεροι τις θυμόμαστε. Ναι, να σου πω ένα ωραίο τρίβια που ενδεχομένως δεν το ξέρεις. Γιατί τώρα χρειάστηκε να πάρω άδεια για τις διαφημίσεις. Για, τη για να παίξει αυτό το κομμάτι. Όχι από τις εταιρείες, αλλά από τους συνθέτες που είχαν γράψει. Και πού τους βρήκες? Μάθαμε από τα αρχεία, ας πούμε, των εταιριών και από όλα αυτά ποιος έγραψε τι. Και το Carnation αυτό. Αυτό που ακούγεται τώρα. Το τυχερός και γερό, ναι, μόνο γάλα Carnation. Η Λόλα είναι του Νίκου Κυπουργού. Σοβαρά, όντως. Τι κάνανε για να... Πάρα πολλά έκανε ο Λουκιανός, πάρα πολλά. Δηλαδή, πάρα πολύ κάναν, πολύ γνωστοί συνθέτες. Πώς σου ήρθε η ιδέα να πάρεις τις διαφημίσεις και να τις κάνεις ποτπούρι? Ήταν τα πρώτα, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν το εξής. Διάβαζα μια μέρα την αυτοβιογραφία του Μίκη Θοδωράκη και έλεγε, ας πούμε, ότι πήγε σε ένα σινεμά στην Τρίπολη και άκουσε συμφωνική ορχήστρα σε μια ταινία γερμανική να παίζει την 9η συμφωνία. Και έτσι κατάλαβε ότι του αρέσει η μουσική και έλεγα εγώ τι αντίστοιχο έχω. Και το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ότι μου άρεσε η μουσική ήταν ότι περίμενα να πέσουν οι διαφημίσεις ανάμεσα στις ταινίες, γιατί μάθαινα εύκολα τα τραγουδάκια τους. Και με το που έδειχνε το σήμα της κάθε διαφημίσης ξέραμε ότι θα μπει τώρα η Carnation και ήμασταν με τη Μυρτώ την αδελφή μου και τα τραγουδάγαμε. Και τότε και έτσι αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής. Οπότε ναι, και συνθέτης. Η πρώτη μουσική αίσθηση την 9η συμφωνία πέσαμε λίγο. Παίζανε και πολύ καιρό αυτές τις διαφημίσεις και τις μαθαίναμε όλοι και γίνονται. Ενώ τώρα δεν κρατάνε πολύ. Λόγω, δεν ξέρω, έχουν μια αντίληψη ότι πρέπει να τελειώνουν στο μήνα, να ανανεωθεί το κόνσεπτ. Ναι, ναι, ναι, όντως, καλά. Και τότε ήταν σούμενα, ολόκληρο όλα εξάμεινο. Και ο χρόνο και παραπάνω. Προλάβαν γενιές. Το Βελαπών και η Βαπόνα μα και όλα. Τα... Μα γι' αυτό μας έχουν σημαδέψει. Τέλικα και όλα αυτά. Ναι, όλα. Κλείσμα, όλες. Ναι, ναι, Μπέιμπιλίνο. Μα αυτό ναι. Ήταν. Αυτό όμως ήταν ωραία κίνηση. Τώρα γίνεται το τηλεμάρκετινγκ. Πατήστα. Το Πατήστα τώρα που τον ακούμε. Να ακούσουμε λίγο και να πάμε στις διαφημίσεις για να συνεχίσουμε μετά. Ξυρίζει, ξυρίζει, ανάβει, ανάβει, ανάβει, γράφει, γράφει, γράφει, ξυρίζει, ανάβει, γράφει κι απ' στέλνει τη ζωή. Ελληνοφρένο βλαβίωση. Mm-hmm. Θα είναι ο τίτλος. Την άλλη εβδομάδα. Αλλά είπαμε να το κάνουμε και σήμερα λίγο. Ακούσαμε και το λαό και τα υπόλοιπα του Τσίπρα στο πρώτο μέρος. Τώρα είπαμε να ακούσουμε διαφορετικά. Και μας λέει ο Φίβος εδώ Δελιβοριάς πώς θα υλοποιήσει φέτος την ταράτσα του. Η οποία για δεύτερη χρονιά ξεκινάει. Σε μια ωραία ταράτσα, όντως. Βλέπει όλη την Αθήνα. Ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Μάλιστα, κάνα δύο φορές που είχαμε έρθει, ήθελα και ζακετάκια, μια ετόλα από πάνω. Το Σεπτέμβριο, κάτι. Το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Φέριζε λίγο, φέριζε. Μια μέρα ψηλό έβρεχε κιόλας. Είναι όπως τα θερινά. Ναι, ναι, ναι, θέλει τσιμπάει λίγο. Να πούμε ότι βγαίνει και δίσκος η περσινή ταράτσα. Ναι, μπράβο. Δηλαδή αύριο στο. Με ποιους από όλους. Τα τραγούδια που ακούμε τώρα καταρχήν είναι η ηχογράφηση από το δίσκο των περσινών. Είναι επιλογή, ε. Έχουν έρθει οι περσινοί μου καλεσμένοι οι τραγουδιστές και έχουμε κάνει. Ποια ήταν η πιο ιδιαίτερη στιγμή πέρυσι? Έτσι, τώρα... το αυτό που δεν το περίμενες ότι θα ήταν τόσο. Κοίτα, η Νατάσα καλό. Με το Θανάση Αλευρά ήταν από τις πιο έντονες. Ήταν αριστούργημα, η υποφιλιομαχία. Έγινε μια υποφιλιομαχία. Ο Θανάσης Αλευράς ντυμένος υποφίλιου και ναι, η Νατάσα και κάνανε, και τελικά νίκησε ο Θανάσης, ήταν πιο υποφίλιου. Προφανώς. Δηλαδή, ποιος ήταν άλλες η ίδια. Στιγμές, η Φριτζίλα με τη Σάτα ήταν πολύ ωραία. Η Φριτζίλα με τη Σάτα που έκανε την Καφετζού. Που ήταν, έκανε τη μάντισα του τραγουδίου, α πούμε. Ήταν αριστούργημα. Ο Σαββόπουλος με το Λούλι που παίξαν αριστοφανικά κομμάτια. Έκανε τις όρνηθες του Καραθάνου ο Λούλης και ο Σαββόπουλος από τους Αχαρνείς και τα λοιπά. Τι άλλο, δεν ήταν και μία και δύο. Ναι, ο Φασουλής ως μαμά του Κωστή Μαραβέγια που πάει και καθαρίζει όλα τα παγκάκια για να, ναι. Για να τα βρίσκει καθαρά. Είχε πάρα πολύ ωραίες στιγμές που όλα τα θυμάμαι, δηλαδή... Και όλα αυτά, κομμάτια αυτών βγαίνουν και σε δίσκο, έτσι, CD, οπότε θα μπορούμε να τα... Θα υπάρχει αύριο στην Ταράτσα. Από αύριο θα διατίθεται στην Ταράτσα και σε όλα τα δισκοπολία. Και θα βγει και στο Spotify, ας πούμε, και σε όλα αυτά. Στα social. Αφού είπαμε social, να πω, γιατί ήθελα να το πω από πριν, το έχουμε πει και στην εκπομπή από χθες. Ο Μπογιόπουλος έγραψε ένα άρθρο για τα όσα έγιναν στην Κάνδανο, τα εγκλήματα των Ναζί. Το Facebook του το κατοκατέβασε. Χθες ο Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ευρώπη που ήταν, έθεσε το θέμα κατά του Facebook και καλά έκανε ορθώς. Και εκεί κάτι Ευρωπαίοι επίσης τάχθηκαν υπέρ. Σήμερα του το κατέβασαν για τρεις μέρες. Του Μπογιόπουλου. Επειδή δεν κατέβασε τη φωτογραφία των εγκλημάτων που έκαναν οι Ναζί στους κατοίκους της Κρήτης. Όχι, μπράβο, το social media. Και να μην την κατεβάσει. Όχι, δεν θα την κατεβάσει. Και να βρούμε προφανώς έναν τρόπο πια με τα κοινωνικά δικτυακά κάτι. Ναι, έχει γίνει λίγο. Οποιοδήποτε βέβαια φασιστοειδέ ανεβάζει που έγραψε με σπρέι σε αγάλματα άνετα και σε. Πολλά άνετα. Τη βεβήλωσε. Αυτά μένουν όλα, βυζιά κόλλη όλα αυτά. Μια χαρά. Εδώ είσαστε με τη Φριτζίλα από πέρυσι, ε. Εδώ έχουμε πάρει το σπουδαίο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, το «Γιατί η γλυκιά μου κλαις». Και η Φριντζίλα ενσαρκώνει, ας πούμε, είναι μια νευρωτική σύγχρονη ηρωίδα η οποία κλαίει πραγματικά. Μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, και σήμερα και χτες, και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Τι ένταση είναι αυτή, τι συνέστημα, τι μέλια είναι αυτή. Τι καημός. Τι καημός. Γιατί έκλαιγες, σου είπε. Τι ρώτησε, μου λέει, δεν το ελέγχω. Πού να το ελέγξει, ελέγχεται. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Αύριο ξεκινάει λοιπόν τα ράτσα του φίλου. Τα ράτσα κάθε Τετάρτη Πέμπτη για το κοινό. Μια, δύο μεγάλα πάρτι για το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Και είναι την πολύ ωραίες βραδιές, επειδή τα είδαμε πέρυσι. Πολύ ιδιαίτερες βραδιές, πολύ καλοκαιρινές. Αθήνα χωρίς τα ράτσα. Σας το λέω σε όλους εσάς που θα μείνετε εδώ. Και όσοι θέλετε, διαλέξτε, βρείτε. Κάθε μήνα βγαίνει το πρόγραμμα και πηγαίνετε. Είναι πολύ ωραία. Γεμίζεις, φεύγεις μετά πάρα πολύ γεμάτος. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε και Αποστολή καλά, Live. Καλά, εκεί θα είμαστε. Παρέα, θα δώσουμε και καμιά πρόσκληση την άλλη εβδομάδα για τον Αποστολή Live. Να έρθει να δώσουμε. Να δώσουμε. Θα συνοηθούμε την με, το μαγαζί, υπηρεσίες, με το υπηρεσίες. Κατάστημα. Με το κατέστημα. Οκ, okay, ευχαριστούμε πολύ. Άδε, όλα καλά. Και να είχα δυο καρδιές. Και να είχα δυο καρδιές. Εσένα